مدنی قافلہ کورس کیے ہوئے اسلامی بھائیوں کا خصوصیت کے ساتھ یہ تربیتی اجتماع کرنے کا کیا مقصد ہے؟ جب کوئی قرآن پاک حفظ کر لے وہ حفظ کر لینا اس کے لیے کافی نہیں ہوتا. حفظ کرنا آسان ہے, اس کو یاد رکھنا مشکل ہوتا ہے. تو یوں ہی کوئی بھی چیز آدمی سیکھے تو اس کو بار بار دہرانا ضروری ہوتا ہے, ورنہ پھر وہ بھول جاتا ہے. تو سمجھو کہ وہ یاد دہانی کے لیے, دہرائی کے لیے مدنی قافلہ والوں کا یہ تربیتی اجتماع رکھا گیا ہے. اور ویسے بھی جو اسلامی بھائی مسلسل دہرائی کرتے رہتے ہیں, دہرائی کے یہاں یہ طریقہ ہوگا کہ جو مدنی قافلہ کورس کرنے سے فارغ ہوا اب وہ مسلسل مدنی کام میں لگا ہوا ہے, جو سیکھا وہ دوسروں کو پہنچا رہا ہے, اس پر عمل کر رہا ہے, اسی طرح انفرادی کوشش کر رہا ہے, اسی طرح مدنی قافلوں میں سفر کر اور دوسروں کو کروا رہا ہے, تو اس کو یاد رہے گا. تو یہ مزید یاد دہانی کے لیے ہم لوگ یہاں جمع ہوئے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.